Пея майко, седна хора, родени с късмет. Нежно се прегръщат и целуват, а на мене не е дошъл ред. Всяка вечер пея майко, седна хора, родени с късмет. Нежно се прегръщат и целуват, а на мене не е дошъл. Трябва всичко ми вземи, ако трябва на пътя хвърли ме, но дари ме майче се с късмет. Ако трябва втори път роди ме, ако трябва всичко ми вземи, ако трябва на пътя хвърли ме, но дари ме майче се с късмет. Плача майко, бих продал и таланта си, знай, само за да кажат ми любими, ти за мене приказен си рай. Тази вечер плача майко, бих продал и таланта си, знай, само за да кажат ми любими, ти за мене приказен си рай. Ако трябва втори път роди ме, ако трябва всичко ми вземи, ако трябва на пътя хвърли ме, но дари ме майче се с късмет. Ако трябва втори път роди ме, ако трябва всичко ми вземи, ако трябва на пътя хвърли ме, но дари ме майче се с късмет. Питай как живея, не е никак животът ми лек. Щастието казват, че ни идва там, където нямало късмет. Не ме питай как живея, не е никак животът ми лек. Щастието казват, че ни идва там, където нямало късмет. Ако трябва втори път роди ме, ако трябва всичко ми вземи, ако трябва на пътя хвърли.